pozícióját Budapest élén. Ez az egyik, ez a nagyon-nagyon növényevű image, hogy az emberek nem látják politikusnak, pedig hát az, méghozzá nagyon sunyi, és nagyon alattomos, és nagyon hazug. Elképesztő maher. Igen. A másik az pedig az Orbán rendszernek a folyamatos karakteri gyilkossága ellene. Tehát az Orbán rendszer azzal, hogy ilyen örjöngve karakter gyilkolja őt, gyakorlatilag hitelesíti őt, mint ellenzékit. Éppen úgy, ahogyan a Magyar Péterrel csinálják. És ez a kettő, ez bármihez elég. Az a helyzet, bármihez elég. Elkülönbözik a politikai osztálytól, és ezért ő az MSZP lélegeztetőgépe, és ezért ő a tökéletes politikus, mert egyáltalán nem látszik politikusnak, hanem egy ilyen könyvtárszakos bölcsésznek látszik. És ez egyszerűen ellenállhatatlan, és hogy ezt a növényevő srácot, ezt így gyilkolják az Orbánék, hát ennek nem tudnak ellenállni a liberális szavazók Budapesten. Ha Szentkirályi visszalépne, egy szavas választ kérek, Robi. Szentkirályi visszalépne Vitézi javára, akkor Vitéziről leválnál? Dehogy is. Szó sincs róla. Okay. Miért akkor Karácsonyra kéne szavazni, hogyha a Szentkirályi visszalép? Nem. Azért, mert a Szentkirályi visszalép. Nem, hát ha Szentkirályi visszalépne, akkor megcsillanni látnám a reményt, hogy Budapestnek van esélye, és hogy esetleg kap 5 évnyi esélyt.